ที่เธอมอบให้โอกาสที่เธอให้มาอยากบอกว่าไอ้นี่มันเสียใจโอ้โอ้โอ้ยอมรับว่าสัวให้ตัวน้องลายอมรับว่าไอ้นี่บ่ดีปานใดมาหูโตในวันที่สายบทสุดท้ายคือไอ้ต้องเสียเธอไปใจคนดีก็ไปซะไอ้บ่ไหวยังดอกนางปล่อยไอ้ไปตามทางของคนห่างๆบ่ดีจังอายเมื่อได้ตายน้องคือสิดีใจสิให้ลืมน้องจังได้เมิดหัวใจอายมีแต่เจ้าไปซะไอ้บ่ไหวยังดอกนางปล่อยไอ้ไปตามทางของคนห่างๆคนบ่ดีจังไอ้เมื่อได้ตายน้องคือสิดีใจสิให้ลืมน้องจังได้เมิดหัวใจไอ้มีแต่เจ้าสิให้ลืมน้องจังได้เมื่อหัวใจไอยังหักเจ้า ที่เคยสวยงามเปลี่ยนไปเพราะใจของนางเริ่มสิจืดจางบ่มีความหมาย